इसलिए परमेश्वर बुद्धिचारी है। तो गामा विषय के भूतानी धारियामी अहम ओजसा, तो ओज वही हो गया जो है कि अपरिमित माया शक्ति बल के द्वारा मैं धारित करता हूं सर्वतोव्याप्य। और सोम भूत्वा, अब देखिए सोम चंद्र होकर के चंद्र हो करके क्या करते हैं आप, कहते उसी ओज से उसी बल से माया शक्ति बल से सोम भूत्वा, तो उसको उसी के साथ लगा लीजिएगा वो जैसा वही आएगा कि तथा सोम भूत्वा। सोम में दो गुण मानते हैं अपने, वो रसात्मक है जलात्मक है, रसात्मक है जलात्मक है। किसी कोशकार ने दिया ना रसो रसो जलम रसो हर्ष, रस का अर्थ जल भी होता है, रस का अर्थ जो है वह रस भी होता है, रस का अर्थ हर्ष। तो ये रस शक्ति ये जो है वो चंद्रमा की, इसीलिए रसात्मक कहा, तो उसमें जो स्वाद आता है स्वाद और वो पुष्ट जो होता है वो चंद्रमा के आधार पर होता है। तो चंद्रमा भी हमारी विभूति है ये समझ लीजिए, इसलिए चंद्रमा को देखे तो उसको चंद्र करके न देखे, वो परमात्मा की विभूति है, ये इसका उपयोग है, परमात्मा की विभूति है ऐसा मान करके उसको देखे, तो वही उपासना हो गई। और भी आगे बढ़िए तो आत्म विभूति है अपने विभूति है, ये अपना ही विभूति है, सूर्य भी अपनी विभूति है तो चंद्र भी अपनी विभूति है। थोड़ा भाष्य देखा कि गाम पृथ्वी में आविश्य प्रविश्य, पृथ्वी में प्रवेश करके धारयामि, किसको धारण करते हैं आप, भूतानि जगत, ये संपूर्ण जगत को मैं धारित करता हूं। कैसे धारित करते हैं आप, ओजसा बलेन, कैसा बल आपका है जिससे धारित कर रहे हैं, कहा जीव के बल से हमारा बल भिन्न है, जीव का बल कमजोर इसीलिए होता है कि कामराग पूर्वक बल है इसलिए इसका बल है कमजोर, और हमारे पास जो बल है कामराग विवर्जितम ऐश्वर्यम, जो कामराग रहित जो है ये क्या होता है, यही कमजोर बना देता है, कामना व्यक्ति को बलवान नहीं बनाती है, कामना कमजोर बना देती है। आप कहेंगे कि कामना होने से बड़ा बल मालूम होता है, नहीं, वो बल क्या, वो खर्च कराते, जैसे आधुनिक जो खाद है वो पृथ्वी की जो ऊर्जा उसको खर्च कर देती है, उत्पन्न थोड़ो कर देती है, ऐसे कामना जो है आपके शक्ति को खर्च करा, राग आपको एक जगह बांध देगा, बस पड़े रहो एक जगह बांध देगा, अब आप बध गए, स्वतंत्र स्वराट होकर के बध गए। लेकिन परमेश्वर ईश्वर जो है वह कामराग विवर्जित है, इसलिए कहते कामराग विवर्जितम ऐश्वर्यम जगत विधारणाय, जगत को धारण करने के लिए पृथिव्याम प्रविष्टम, मेरा वो बल पृथ्वी में प्रविष्ट हो गया है, पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के जगत को धारित कर रहा है, इन गुरवी पृथ्वी नाध पतति, इतना वजन है, कितना वजन पृथ्वी है, कोई आजकल तो वजन करके रखे लोग, कितने वजन याद है किसी, आजकल सभी का वजन बता देते हैं, इतना इतना टन है पृथ्वी का भी एक वजन है, सभी ग्रहों का वजन आजकल दिखते हैं, जो कुछ भी हो वजन कितना भी हो पर एक पहाड़ का कितने वजन होता है, तो इतना वजनदार पृथ्वी और आकाश में चक्कर मार रही तो नीचे जो है चली जाए, और वो परमेश्वर बल उसको धारित कर रहा है। हम कहते अपनी कक्षा को छोड़ दे, यही नीचे है और क्या। अपनी कक्षा को छोड़ देगा तो नीचे हो जाएगी कि नहीं? और नीचे हो जाए तो सूर्य से दूर हो जाए तो भी इसका नाश हो जाएगा, और सूर्य से थोड़ा नजदीक हो जाए तो भी जल जाएगी। इसलिए अपनी कक्षा को कभी नहीं छोड़ती थी। बस कक्षा से छोड़ना ही नीचे ऊंचा। लोग कहते हैं कि थोड़ा, मैंने कहते हैं कि वो इतना नहीं, वो दस अंगुल भी जो है और नजदीक हो जाए तो फिर उसका ताप नहीं सहन। अपनी ठीक कक्षा में वो जो है वो चल रही है, और दूर हो जाए तो भी नहीं बनता, वो व्यतिक्रम हो जाए। उसमें क्या हो जाता है? व्यतिक्रम हो जाता। कई प्रकार का व्यतिक्रम, जरा भी व्यतिक्रम होने, आजकल वैज्ञानिक बहुत घबरा रहे हैं, व्यतिक्रम हो रहा है, व्यवस्था में व्यतिक्रम हो रहा है, मनुष्य मर्यादा छोड़ दे रहा है, तो इससे जो है प्रकृति की मर्यादा में व्यतिक्रम हो रहा है। तब जब समष्टि में व्यतिक्रम हो जाएगा तो कितनी बड़ी हानि होगी? बहुत बड़ी हानि होगी। व्यक्ति में व्यतिक्रम होने से एक व्यक्ति की में हानि हो रहा है, और समष्टि में व्यतिक्रम हो जाए तो फिर समष्टि को मलेरिया आ जाए तो फिर बड़ा मुश्किल बात है। इसलिए कहते हैं कि पृथिव्याम प्रविष्टम येन गुरुवीम पृथ्वीम नाध पतत, गुरुवी पृथ्वी नाध पतत कि न विदीर्यते, न तो नीचे गिरती है और न जो है बिखरती है, नहीं तो बिखर जाए पहाड़ एक टूट करके अलग हो जाए, पर ऐसा नहीं होता है। प्रवेश करने जब व्याप्त करके, जो शक्ति व्याप्त करती है तभी नियंत्रण करती है, व्याप्ति नहीं रहेगी तो नियंत्रण कैसे होगा? कण कण में व्याप्त है, नहीं तो जिस कण में शक्ति की व्याप्ति नहीं होगी तो उसका नियंत्रण कैसे होगा? इसलिए व्याप्त करके नियंत्रण होता है, शक्ति व्याप्त करती है और उसी से सब काम होता है। कोई भी शक्ति हो जो काम करती है, वो शक्ति हमको नहीं दिखाई देता है, पर वो शक्ति वो पूरे में व्याप्त करके तब हो जाए। तो इसी को कह दिया कि विदीर्यते च, वो विदीर्ण भी नहीं होती, तथा च मंत्रवर्ण, मंत्रवर्ण भी कहता एन देवरुग्रा, जिस परमात्मा ने क्या किया कि द्युलोक को ऊपर कर दिया और पृथ्वी पृथ्वी नाध पत्नी कहां चले गए, पृथ्वी के दृढ़ा, और पृथ्वी को दृढ़ करके अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया। वो परमात्मा है सदाधार पृथ्वी, वही परमात्मा जो है पृथ्वी को धारित कर रहा है। थोड़ी टीका देखिए, ईश्वरो ही पृथ्वी देवता रूपेण, अब कहते कैसे पृथ्वी में प्रविष्ट हुआ? अरे उसी का नाम तो देवता है ना। अरे यहां इस शरीर में परमेश्वर कैसे प्रविष्ट है बताइए? इस शरीर में परमेश्वर कैसे प्रविष्ट? बस सूक्ष्म शरीर से प्रविष्ट है ना, हिरण्य गर्भ की, हिरण्य गर्भ का प्रवेश यहां है कि नहीं? बस यही प्रवेश प्रत्यक्ष अनुभव का, उस प्रवेश के बिना ये कुछ भी स्थिर नहीं रहता। वही प्रविष्ट, वो प्रवेश न हो तो देखिए ये शरीर कोई भी काम नहीं कर सकता, भारी की देंगे। इसी को कहा कि ईश्वरो ही पृथ्वी देवता रूपेण पृथ्वीम प्रविश्य भूत शब्दितम जगत ऐश्वर्येण नैव बलेन विभर्ति, भूत शब्दित जो जगत है वह ईश्वर रूपी बल के द्वारा विभर्ति, ततो गुरवी अपि पृथ्वी, इसलिए बड़ी वजनदार पृथ्वी जो भी है न विदीर्य नाधो दीपतति, न तो विदीर्ण होती है और न नीचे गिरती है। पृथ्वी विदीर्य आधो न निपतति, पृथ्वी विदीर्ण होकर के नीचे नहीं गिरती है। अत प्रमाणम इत्यत्र प्रमाण है, नहीं फट जाए। जैसे ढेला जो है, जैसे मिट्टी का ऐसे बना दीजिए आप, ऐसे फेंके तो विदीर्ण हो जाता है कि नहीं? लेकिन अभी दिन रात घूम रही है पृथ्वी, दिन रात घूम रही है। अब पृथ्वी का घूमना कैसा है जानते हैं आप? ऐसे नहीं घूम रहे, ऐसे ऐसे करके घूम रही, जैसे कभी लट्टू ऐसे नाचते हुए चलता है, ऐसे ऐसे घूमते ही सूर्य की परिक्रमा करती है। तो सूर्य की परिक्रमा के कारण इसमें ऋतु परिवर्तन होता है, और ऐसी जो घूमती हुई इससे दिन रात होता है। वो दोनों गतियों से दो चीज होती है, जो ऐसे घूमती उससे तो दिन रात होगा, और जो ऐसे घूमती हुई ऐसी घूम रही है उससे जो है वह ऋतु परिवर्तन। लेकिन अपनी कक्षा को यदि छोड़ दे, क्योंकि इतनी गतिशील होने पर भी अपनी कक्षा को जरा सा छोड़ दे तो सब काम कर गए। हमका जो वैज्ञानिक प्रक्रिया हो, वैज्ञानिक प्रक्रिया हमारे इस वाक्य के का समर्थक हुआ ना भाई, हमारे इस वाक्य का समर्थक हुआ, जिस वाक्य का हम अर्थ कर रहे हैं इस वाक्य का समर्थक वाक्य, इस वाक्य का समर्थक वाक्य है। भाई पुराणों में आपको कहते हैं उससे अपना कोई तात्पर्य नहीं है, अपना तात्पर्य है कि ये विज्ञान की पद्धति भी इस बात का समर्थन कर रही है कि कोई किसी के नियंत्रण में ये सारा का सारा ब्रह्मांड चल रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान की जो प्रक्रिया है वो आज ये विज्ञान की प्रक्रिया भी इस बात को सिद्ध कर रही है कि कोई न यदि नियंत्रक न हो तो इतना व्यवस्थित नहीं चल सकता है। और कमजोर मनुष्य तो कितना भी उपग्रह बढ़ावे पर उसका उपग्रह कितने दिन चलेगा? आजकल तो बहुत से उपग्रह इनके 5 वर्ष के लिए बनाते हैं, 2 ही वर्ष में टूट जाते हैं। आकाश में कितने आजकल दोष है, कितने घूम रहे हैं, ये इससे भी ज्यादा जो ये घूम रहे हैं आकाश में, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा ये सब आजकल जो झट यहां से फोन वहां लग जाता है, वहां से हो जाता है, ये जो रेडियो और टेलीविजन का सब उसी पर आधारित है, और जहां वो फेल हो जाता है तहां यहां काम बंद हो जाता है। आजकल जो जल्दीबाजी की प्रक्रिया है सब उपग्रह के माध्यम से, वहीं से चलता है। तो जैसे ही एक सामान्य उपग्रह को भी बहुत बुद्धि लगा करके यहां से धारित करना पड़ता है, और थोड़े काल के लिए भी जो है वह बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसमें कोई न कोई दोष आ ही जाता है। ये अनंत काल से जो है पृथ्वी यदि घूम रही है और ये अपने कक्षा में बिल्कुल स्थित है, इसको कोई न कोई शक्ति तो चला रही है। यही तो सामर्थ्य है ना परमेश्वर, जीव तो लड़खड़ा जाएगा, पर परमेश्वर धारित करके रखा है तो कैसे लड़खड़ाएगा? यही तो परमेश्वर का धारण है ना। आप समुद्र के किनारे खड़े हो जाए तो लहर आती है तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी को खा जाएगा, पर वहीं आके टूट जाती है। ये परमेश्वर शक्ति से धारित है। सदाधार पृथ्वी में इत्यादि अतो गाम आविश्य च भूतानि चराचराणि धारयामि इति युक्तम उक्तम, इसलिए पृथ्वी में प्रवेश करके मैं सभी चराचर भूतों को धारित करता हूं, ये बात ठीक ही कही गई। थोड़ी सी टीका देखिए कि परश्चैव हिरण्यगर्भात्मना, देखो परमात्मा ही हिरण्यगर्भ रूप में पहले अभिव्यक्त हुआ, तो हिरण्यगर्भात्मना अवस्थानात् न मंत्रयो अन्य परता इति भावः। वो परमात्मा ही हिरण्यगर्भ रूप से अवस्थित है, इसलिए जो दोनों मंत्र हैं इनको अन्य परक आप नहीं लगा सकते, परमेश्वर परक ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि हिरण्यगर्भ का प्रसंग है वहां पर, तो परमात्मा ही हिरण्यगर्भ रूप में है ना। देवतात्मना द्यावा पृथिव्यो हो उग्रत्वम उद्धरण सामर्थ्यम तथापि ईश्वरायत्तम एव स्वरूप धारणम तद अपेक्षया दुर्बलत्वादि इति द्रष्टव्यम्। अब कहो कि हिरण्यगर्भ देवता रूप से धारित करता है, तो देवतात्मना जो द्यावा पृथ्वी का जो है, एक को उग्रत्व और उद्धरण तो सामर्थ्य हो गया ना, जीवलोक को ऊपर ले जाना और पृथ्वी को धारित करना, ये जो सामर्थ्य है, फिर भी ईश्वरायत्त ही हिरण्यगर्भ में सामर्थ्य है ना, इसलिए स्वरूप धारणम तद अपेक्षा दुर्बलत्वात्, तो ईश्वर की अपेक्षा तो दुर्बल माना जाएगा उसको कि नहीं। कोई भी जो ईश्वर से शक्ति लेकर के काम कर रहा है वो उसकी अपेक्षा तो दुर्बल होगा ही है, तद अपेक्षया ईश्वर की अपेक्षा से दुर्बल है। अपेक्षा अपने पास है, हमारे में तद अपेक्षा पास है, तो ईश्वर से सर्वात्मत्वे हेत्वंतरमा, ईश्वर सर्वात्मा है, इसमें दूसरा हेतु कहते हैं किंच पृथिव्याम जाता औषधि सर्वाग्रीहीवाद्या, पृथ्वी में उत्पन्न जो औषधि ब्रीहीवादी हैं उनको पुष्णामी पुष्टिमती रसस्वादुमती च, देखिए पोषण भी चंद्रमा से होता है और जो रस जो स्वादुमती जो है ना, रस क्या है, अरे रस का ही तो स्वाद आता है, और क्या स्वादुमतीश्च करोमि, कैसे सोम भूत्वा रसात्मक सोम, रसात्मक सोम रूप होकर के सर्वरसात्मको रसस्वभाव सर्वरसानाम आकर, ये सोम जो है वह सर्वरस रस रूप सारा रस उसी का है, ये रसस्वभाव है और सर्वरसों का आकर है, ऐसा सोम सही सर्वा औषधि स्वात्मरसानुप्रवेशन प्रवेशन पुष्णाती, वही सभी औषधियों को अपने रस प्रवेश के द्वारा किरणों के द्वारा रस प्रवेश करके पुष्ट करता है। रसात्मक सोम रूपता पत्तवपि कथम औषधि ईश्वर सर्वा पुष्णाति, अरे रसात्मक सोम रूपता मान लेने पर भी औषधि का पोषण ईश्वर कैसे करता है, कहा कि ईश्वर करता है, क्यों कैसे ईश्वर करता है, तो ईश्वर ऐसे करता है कि सर्वरसात्मको रस स्वभाव सर्वरसानाम आकर सोम, ये कहा ना सोमो भूत्वा, तो ईश्वर ही सोम रूप धारण करके इस प्रकार का करता है। किस सर्व पर प्रतीक है बोलो, ये प्रतीक जो है हाँ सही सही सर्व जो है वहीं पर जो है ये प्रतीक होना चाहिए, सही सर्व औषधि स्वात्मरसानुप्रवेशेन पुष्णाति, तो इस प्रकार ये हो गया, तो इससे क्या निर्धारित हुआ, ये चंद्र भी और कुछ नहीं है, ये क्या है परमात्मा की विभूति है, परमात्मा ही चंद्र रूप करके प्रतीत हो रहा है, ये जब उपासक उपासना करते करते तब वो समझता है कि ये भी जो है वह परमात्मा ही जो है इस परिच्छिन्नोपवादी मैंने, जैसे अधिदैव में परमात्मा एक है ऐसे यहां अध्यात्म में भी एक परमात्मा ही है, तो सर्वरूपता प्रकट हो जाती है। और भी देख लीजिए आप अपने अपने अंदर अनुभव करके देखिए, बहुत विलक्षणता है कि भगवत सर्वात्मत्ते हेत्वंतरम्मा, भगवान सर्वात्मा है इसमें हेत्वंतर कहते हैं। अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। हम लोग तो बस चावल दाल सब फेंक लेते हैं अंदर, कौन पकाता है अंदर। भगवान कहते हैं कि अहम वैश्वानर भूत, श्रुति में आता है ना, अयम अग्नि वैश्वानरो यो अंतःपुरुषे, ये जो शरीर के अंदर अग्नि है वो कौन है, वैश्वानर अग्नि है। इन इदम अन्नम पच्यते, जिसके द्वारा ये अन्न पकाया जाता है, तो जिसके द्वारा ये अन्न जो है पकाया जाता है वही है। तो हम वैश्वानरो भूत्वा, तो ये क्या करते हैं आप, प्राणिनाम देहम आश्रित सन, प्राणियों के देह का आश्रय लेकर के वैश्वानर होकर के प्राणियों के देह का आश्रय लिया हुआ, प्राणापान समायुक्त, प्राणापान समायुक्त इसलिए कह दिया कि ये प्राणापान जो है पाक में सहकारी कारण है, पचाता तो परमेश्वर ही है अग्नि रूप होकर, वैश्वानर अग्नि होकर, पर उसमें सहकारी कारण कौन है, प्राणापान। जैसे मान लीजिए अग्नि किसी को जलाता है, पर वो धौकनी जो होती है क्या है, उद्दीप्त करती है। अग्नि में आप लोहा गला रहे हैं तो वो लोहा को कौन गलाएगा, अग्नि, पर ये धौकनी क्या करेगी, वो अग्नि को उद्दीप्त करेगी। इसी प्रकार ये प्राणापान जो है वो उद्दीप्त करते हैं, किसको, वो वैश्वानर अग्नि, जठराग्नि को उद्दीप्त करने का काम है, और वो जो है उद्दीप्त जो जठराग्नि है वो उसको पकाती है अन्न को। हाँ सभी हो गए, प्राणापान समायुक्त सन, वो वैश्वानर जो है प्राणापान से युक्त होकर के अहम, तो सभी अहम के साथ जाएगा। अहम पहले क्या होगा, वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रित सन प्राणापान समायुक्त सन चतुर्विधम अन्नम पचामी, चार प्रकार का अन्न जानते हैं, कौन चार प्रकार का अन्न है, एक भोज्य है, एक भोज्य है, एक और, हाँ एक जो है वह, ये चार प्रकार के जो अन्न हैं वो चार प्रकार के अन्न कौन है, भक्ष्य है, चोष्य है, लेह है और भोज्य, भोज्य भक्ष्य चोष्य लेह। तो भोज्य जानते हैं किसको कहते हैं, भोज्य क्या है, भोज्य का क्या लक्षण है, भोज्य का क्या लक्षण है, ये जो है ना, ये जो चावल ये भात दाल इत्यादि जो झट जीभ पर लेकर के पायस हलवा ये सब क्या है कि ये सब जो है वह भोज्य है, और जिसको आप जो है दांत का आश्रय चबा चबा करके खाते ना, जैसे रोटी है, मालपुआ है, ये दांत से खींच के खाते हैं ना, ये है चर्बी, इसका क्या नाम है, चर्ब भक्ष्य, इसको भक्ष्य भी कहते हैं, चर्बी कहते हैं, चबाना पड़ता, चबाना, मालपुआ इत्यादि रोटी इत्यादि ये चबानी पड़ती है, और पतली चीज है वो क्या करनी पड़ती है, वो ऐसे खा लेती पत्नी को भोज, जो उसमें जिह्वा का व्यापार विशेष है। और तीसरा क्या होता है, लेह्य, जिसको जरा चाट चाट के खाते, रस रसा रसा स्वाद पूर्वक जिसको खाते, स्वाद है, पतला गुड़ है, चटनी है, ये जो है रस लेकर के खाते ना, रस लेकर, इसलिए इसका नाम है लेह्य। चौनप प्रास्य से प्रास है लेह्य, अवलेह बनाते ना, अवलेह चटनी। और चोष्य क्या है, चोष्य वही है कि जिसका कुछ भाग आप बाहर फेंक देंगे, गन्ना चोष्य है, आम भी चोष्य है, रस आप ले लिए, गुठली फेंक दी, तो सार भाग आप ले लेते हैं और फेंक दिए, वो है चोष्य, चूस करके खाते हैं, उसमें चूसने की क्रिया है। ती चार प्रकार के जो है अन्न जो है, ये तो अंदर चला जाता है, पर उसको कौन पकाता है, रस कौन बनाता है, रस से खून कैसे बनता है, खून से जो है वह फिर जो है मांस कैसे बन जाता है, अस्थि मज्जा रक्त ये सब जो रज वीर ये सब कैसे बन जाता है, कभी उसका दूध बनाना होता दूध बन जाता है, ये सारा यंत्र अंदर जो बैठा हुआ उसको कौन चलाता है, साधक को हमेशा विचारित करता है, बिना चलाए ये नहीं होता, वही चला रहा है कोई आम वैश्वानर को पचाने मैं पकाता हूं। कहते जो परमेश्वर पकाता है तो कभी जो है अपच के हो जाता है, वो यंत्र गड़बड़ा जाता है ना, चलाने वाला यंत्र को चलाने वाला तो वही है, पर यंत्र घिस जाता है कभी तो क्या करे, अब ठीक करेगा फिर दूसरा नया लगा देगा, नया लगा देगा या कुछ काल उसको बंद कर देगा, उसकी थकावट दूर हो जाएगी फिर चलेगा, जैसे सफाई करते हैं ना, बंद करके सफाई करते हैं, ऐसे बंद करके सफाई आदि करो फिर वो ठीक हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन चलाने वाला वही है, चलाने वाले आप ही हैं, दूसरा नहीं है। कोई इसका ऐसा भी मानते हैं कि ये चार जो कहा ना, चार तो चार ये है, तो वस्तुतः यहां भूत हैं सभी प्राणी, और वो चार प्रकार का ही भोजन बनता है, चार प्रकार के भोजन से सभी जीते हैं, कोई वायु पी करके भी जीते, सर्प वायु पी करके भी बोलते हैं, वायु भी पिया जाता, वो भी एक भोजन है, वायव्य भोजन होता है, कोई तेजस भोजन होता है, तेज की प्रधानता है, और कोई जो है वह ये जलीय भोजन होता है, तेज का भोजन ये घी इत्यादि सब तेजस भोजन है, तेज प्रधान है, वायु वहां साफ वायु पीता है, कई ऐसे जीव हैं जो वायु पीते, वायु पी करके जो है तुष्ट हो जाते, और कोई जलीय भोजन है जल ही पीते, बहुत ऐसे जो है जल पी करके रह जाते, पानी में रहने वाले जो है वो खाता है पर वायु पी करके जाता, उसका वायु भोजन है समझ, और कोई में ठोस भोजन ज्यादा हो, पर पृथ्वी प्रधान भोजन हो, किसी का पृथ्वी प्रधान भोजन होता है, किसी का जल प्रधान भोजन होता है, किसी का अग्नि प्रधान भोजन होता है, और किसी का वायु प्रधान प्रधानता रहती है, तो ये चार प्रकार का भोजन ये भी हो सकता, किसी टीकाकार ने इसको लिया कि चार प्रकार का भोजन ये भी, वायव्य और बने पार्थिव आप्य तैजस वायु, ये चार प्रकार का चतुर्विधम, ये चार प्रकार का जो भोजन है वह उसको मैं पचाता हूं, कैसे पचाते हैं, तो कहते हैं कि जैसे जो वैश्वानर अग्नि में आपाद तल जो है व्याप्त होकर के और उनको पचाता हूं, इसलिए जो है सर्वत्र सभी भूत में जब परमेश्वर ही सब काम कर रहा है तो सर्वत्र क्या देखना चाहिए, परमेश्वर बुद्धि कर्तव्य है। तो परमेश्वर बुद्धि कर्तव्य है तद रूप से जो है उसको गृहित करना चाहिए, ये इसका फल हुआ। भाष्य देख लें थोड़ा, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रितः, अहमेव वैश्वानर उदरस्थो अग्निर्भूत्वा। बड़ा विलक्षण यंत्र है ना, ये यंत्र बहुत विलक्षण है। देखो कभी घास का दूध बन जाता है इसी यंत्र में, इसी यंत्र में बनता है कि नहीं, और जब उसकी आवश्यकता होती तभी वो दूध उत्पन्न होता है, नहीं तो नहीं उत्पन्न। कभी कोई यंत्र बिगड़ जाता है तो रस तक परिणाम होता है, रस के बाद जो है रस नहीं बनता तो फिर कमजोर हो जाता है, खाएगा तो खूब रस बन जाएगा निकल जाएगा तो शरीर दुर्बल होता जाएगा। किसी में और मांस इत्यादि का परिणाम हो जाता, वीर का परिणाम नहीं होता ठीक। तो इस प्रकार जो है वह यंत्र पर वो सब कार्य करने वाला परमेश्वर है। उदरस्थो अग्निर्भूत्वा, थोड़ी टीका देखिए, अहमेव इति अहम शब्देन परो लक्षते, यहां अहम से जो है कोई द्विभुज नहीं लेना, वो परमात्मा ही लक्षित है। भूत्वा पचामि इति संबंध, यानी उदरस्थो अग्निर्भूत्वा पचामि, परस्यैव जठरात्मना स्थितो श्रुतिं प्रमाणयति, वो परमात्मा ही जठराग्नि के रूप में है, उसने श्रुति का प्रमाण दे दिया। अयम अग्निर्वैश्वानरो यो अयम अंतः पुरुषे येन इदम अन्नम पच्यते, ये जो है यही जो है वह अयम अग्नि वैश्वानर, ये अग्नि वैश्वानर है जो अंतः पुरुषे, जो ये शरीर के अंदर है, येन इदम अन्नम पच्यते, जिससे ये अन्न पकाया जाता है। बाह्य भौमम अग्नि व्यावर्त्य, बाह्य भौम अग्नि का व्यावर्तन कर दिया, यो एम अंतः पुरुष देहांतरारंभकम तृतीयम भूतम व्योच्छिन्न, अग्नि रूप एक भूत है का वो भूत का भी जो है निषेध कर दिया, ये नहीं इदम अन्यम पच्यते, ये अग्नि है। जठरात्मना पर स्थित चेत तस्य देहाश्रितत्व सिद्धम इति न पृथक वक्तव्यम, अब जब जठरात्मा रूप से परमात्मा ही स्थित है तो देहाश्रित तो हो ही गया, तो उसको पृथक नहीं कहना चाहिए, ऐसी आशंका करके कहते हैं पुरुष विधम पुरुषी अंत प्रतिष्ठितम वेद, पुरुष के अंदर प्रतिष्ठित होकर के वो पुरुष विद हो जाता है ना, जैसे साचे में जिसको डाल दीजिए वैसे मालूम होने लगता है, घट के माध्यम से घटाकाश मालूम होने लगता है। इति श्रुति आश्रित्याह, इस श्रुति को लेकर के कहते हैं प्रविष्ट देहम आश्रित प्रविष्ट, प्राणापान समायुक्त प्राणापानाभ्याम समायुक्त संयुक्त पचामि पक्तिम करोमि चतुर्विधम चतुष्प्रकारम अन्नम अशनम, चार प्रकार के जो है ये भोजन को मैं पकाता हूं। थोड़ी सी टीका देखिए कि परस्य जाठरात्मनो अन्नपाक्य सहकारी कारणम, वो परमात्मा जो जठरात्म रूप से अन्न का पाक कर रहा है उसमें सहकारी कारण है प्राणापान। संयुक्तत्व संक्षुधितत्व है ना, संधुक्षितत्व वही कौन धातु है, धुक्षितत्व अब टीका में देख लीजिए कि वही संयुक्त तत्व वही हो गया संधुक्षितत्व, मैंने प्रदीप्त करना, अन्न से चातुर्विध्यम प्रकटयति, चार प्रकार के अन्न होते हैं, कौन चार प्रकार के अन्न है, का भोज्यम भक्ष्यम चोष्यम लेह्यम, भोज्य भक्ष्य वही भक्ष्य को चर्व भी कहते, चोष्य और लेह्य भोक्ता कौन हो गया, वैश्वानर अग्नि, भोज्यम क्या हो गया, भोज्य क्या हो गया? अन्न हो गया। तो भोज्य हो गया अन्न, और सोमस ये अन्न हो गया सोम, और ये हो गया अग्नि। इसी को शास्त्र में कहते अग्नि सोम, अग्नि सोमात्मक सारा का सारा जगत मानते हैं ना, सारा का सारा जगत कैसा है? अग्नि सोमात्मक है। तो अग्नि सोमात्मक जगत है। एक यहाँ पर विलक्षण बात बता रहे हैं कि जिसलिए अग्नि सोमात्मक जगत है कि नहीं, इसलिए जब अग्नि सोमात्मक जगत हो गया, इसको जब जो है ठीक प्रकार से कोई जान लेगा, सब अग्नि सोम रूप जब देखता है तो अन्न दोष का से लिपायमान नहीं होता। अग्नि हो गया भोक्ता, और सोम हो गया जो है भोज्य अन्न हो गया, हाँ अग्नि हो गया भोक्ता। तो इसको जब ठीक इस प्रकार की धारणा करके और वह भोजन करता है तो अन्न के दोष से लिपायमान नहीं होता, ये उपासना है। उसी को कहते हैं भोक्ता विश्वानर अग्निर, और भोज्य क्या हो गया? अन्नम सोम। तब ये तो उभयम अग्नि सोम, ये दोनों मिलकर के क्या हो गए? अग्नि सोम सर्वम इति पश्यतो अन्य दोषो अन्न दोष लोपो लेपो न भवती। ऐसा जो देखता है तो उसको जो है वह अन्न दोष का लेप नहीं है। तो इस प्रकार उपासक जो है वह सर्वत्र ही देख रहा है, ये सोम है ये, और भोक्ता कौन है? अग्नि। तो अग्नि सोम रूप सारा का सारा जगत है। भोक्तर वैश्वानर दृष्टि, भोक्ता में तो वैश्वानर दृष्टि, और भोज्य सोम दृष्टि, और भोज्य भी सोम दृष्टि एवं भोक्तृ भोज्य रूपम सर्वम जगत। ये भोज्य जो भोक्तृ और भोज्य रूप सभी जगत अग्नि सोमात्मना। इसको किस समय ध्यान रखे? हाँ, इसको ध्यान रखना चाहिए भुक्ति काले, भोजन करते समय ये किस बात में सावधानी रहे, भोजन करते समय ये किस बात में तो ध्याये तो भोग तो अन्य कृतो दोषो न, तो अन्य कृत दोष इसको नहीं लगेगा। एक प्रासंगिकम सफलम ध्यानम दर्शे, ये प्रासंगिक जो है सफल ध्यान बताया कि अग्नि सोम रूप से यदि वो ध्यान रखता है तो स्वयं तो जो है वह अभोक्ता हो जाएगा, इसलिए उसको अन्नगत दोष नहीं लगेगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम् सर्वात्मत्वेन सर्वव्यवहारास्पदत्वम् ईश्वरस्य इत्यः। इस समय सर्वात्म रूप से बताया जा रहा, यानी विश्व रूप से, यानी विभूति रूप से परमात्मा का वर्णन चल रहा है। तो और भी हेतु है कि सर्वात्मत्वेन सर्वव्यवहारास्पदत्वम् ईश्वर, ईश्वर ही सर्वव्यवहारास्पद है। किंच सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहम्। देखो भाई, पहचान लो उस परमेश्वर को। वो कहता है सर्वस्य हृदि अहम सन्निविष्ट, परमात्मा तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणि। तो प्रवेश किया है तो कहाँ प्रवेश किया है? यही बुद्धि गुहा जो है ना, ये जो हृदय है, इसी हृदय में जो है सन्निविष्टो अहम सर्वस्य प्राणिजातस्य हृदि सन्निविष्ट, मैं आत्मा जो है वह सभी के हृदय में सन्निविष्ट हूं। मत्तस्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, जिसलिए मैं ही जो है प्रविष्ट हूं, क्योंकि नाम रूप का के प्राकट्य के लिए चैतन्य प्रवेश है। तो मत्तः, मत्तः माने वही आत्मनः, मत्तः उससे क्या क्या होता है, कहते तेषां माने वही भूतानां, जितने प्राणी हैं उनमें। स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, यहां दो प्रकार का अर्थ लेते हैं। स्मृति जो है, पुण्यवान जो है उनको तो ठीक स्मृति बनी रहती है और ज्ञान ठीक रहता है, और जो पापी हैं उनको स्मृति भी बिगड़ जाती है, ज्ञान भी बिगड़ जाता है, उनको स्मृति का भी अपोहन हो जाता है, विस्मरण हो जाता है, और जो है वह ज्ञान का भी अपोहन हो जाता है। एक अर्थ तो ऐसा मानते हैं, माने अज्ञान ही उनके हृदय में रहता है। दूसरा ऐसा भी मानते हैं कि जब परमात्मा ही सभी के बुद्धि में प्रविष्ट है तो परमात्मा से ही ये कार्यकल संघात चेतनवत हो रहा है। तो स्मृति इत्यादि तो चेतन में ही होगा, इसलिए मेरे हेतु से ही जैसा जिसका कर्म संस्कार है उसी के अनुसार ज्ञान भी है, उसी के अनुसार स्मृति भी है, उसी के अनुसार अपोहन भी है। इसमें दो विभाग कर लेते हैं, यथानुरूप स्मृति, जैसे जो सामान्य प्राणी है उसको स्मृति कैसी होती है, जैसा यहां पर देखा है, खाया है, सुनाया है, वैसी स्मृति होती है, ये तो सामान्य प्राणी की स्मृति हो जाती है। और योगी को कैसी स्मृति होती है, योगी तो जन्मांतर अनुसंधान भी करता है, योगी को जन्मांतर अनुसंधान भी होता रहता है। तो योगी की स्मृति में और दूसरे लोगों की स्मृति में अंतर हो गया कि नहीं, तो कहते इस प्रकार की दो प्रकार की स्मृतियां हैं, और ज्ञान भी दो प्रकार का है। सामान्य लोगों को ज्ञान कैसा होता है, सामान्य लोगों को तो ज्ञान इतने होगा कि इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य ज्ञान होता है, थोड़ा बहुत व्यवहारिक अनुमान होता है, तो अनुमानज ज्ञान होता है, इंद्रिय सन्निकर्ष ज्ञान होता है, इतना ज्ञान जो है वह सामान्य प्राणी को होता है। पर योगी को इतने नहीं होता है, उसको जो है देश काल विप्रकृष्ट ज्ञान भी होता है, बहुत पहले का, बहुत आगे का है, और इस समय का भी। तो देश काल विप्रकृष्ट ज्ञान भी जो है वह किसको होता है, योगी को होता है। ये हो गया ना, तो देखिए ज्ञान में भी ये भेद हो गया और स्मृति में भी थे, सामान्य को के ज्ञान में और योगी के ज्ञान में अंतर हो गया। जैसे मान लीजिए कि यही जगत है, नेत्र में ऐसे सबको दिखाई दे रहा है, पर अज्ञानी के जो ज्ञान हो रहा है और जो योगी का ज्ञान हो रहा है, दोनों ज्ञान में अंतर हो गया। उसको तो ये जो है सारा का सारा सत्य ऐसे दिखाई दे रहा है, और उसकी बुद्धि इन आकृतियों का भेदन करके तत्व तक पहुंच रही है, उसे ज्ञान में अंतर हो गया। सामान्य लोगों की स्मृति क्या होगी, मैं इस कुल का हूं, मेरे पिता ये है, मेरे माता ये है, मेरी जाति ये है, मेरा शिक्षण यहां पर है, मेरा पुत्र ये है, मेरी पत्नी ये है, यही उसको जो है वह स्मृति रहती है। ये कार्य किया, ये कार्य मैं करूंगा, ये सब स्मृति रहती है। और जो योगी है, मैं शुद्ध मुक्त स्वभाव हूं, ये स्मृति, उसकी स्मृति जो है उसकी स्मृति दूसरी हो जाती है ना, क्योंकि उसको जैसा ज्ञान होगा वैसी स्मृति होगी। और ये विभाग है। और दूसरा कहते हैं कि अपोहन भी है, मुझसे ही ये ज्ञान भी हो रहा है, मुझसे स्मृति भी हो रही है और मुझी से अपोहन भी होता है। देखिए काम क्रोध लोभ मोह जब तीव्र वेग में आ जाते हैं तो ज्ञान का अपोहन हो जाता है, स्मृति का अपोहन हो जाता है, व्यक्ति न माता को माता समझता है न पिता को, उसको सब विस्मृत हो जाता है, गुरु को गुरु नहीं समझ पाता है तो उसको विस्मृत कैसे हो जाता है। देखो अपनी जाति की मर्यादा छोड़ देता है, कभी शराब पी लेता है तो उसको सब विस्मृत हो जाता है, उसके ज्ञान का भी अपोहन हो जाता है, स्मृति का भी अपोहन हो जाता है। तो कहते हैं कि वो अपोहन का भी हेतु उसी के कर्म संस्कार के अनुसार अपोहन भी मेरे द्वारा ही होता है। हाँ तो अपोहन तो इस प्रकार जो है वह दोनों का अपाय जो है, स्मृति का और ज्ञान का जो है अपाय भी मत एव मुझसे होता है, इसमें किसी प्रकार की का संशय नहीं। करने वाला तो भगवान हुआ पर निमित्त दूसरा हो जाता है ना, करने वाला तो भगवान ही होता है पर एक का कर्म संस्कार के अनुसार उसका अपोहन हो जाता है और एक योगी है उसका अपोहन नहीं।